Amsterdam Centraal 24/7. Kijk je vanaf donderdag 23 april, ik herhaal, het nieuwe seizoen van Amsterdam Centraal 24/7. Vanaf donderdag 23 april bij National Geographic of stream op Disney+. Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile. Weekenddeal bij Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 25% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier. Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle flessen Lipton, 1 plus 1 gratis. En diverse Magnums, ook 1 plus 1 gratis. Ja, dat hoor je goed. 1000 producten waarbij je er eentje extra krijgt. Dat is de ja van Jumbo. 538 Nieuws. 10 uur. Oekraïne heeft een Russische dronefabriek verwoest in een stad in de buurt van Rostov. De Oekraïnse legertop zegt dat Rusland daar hard door is geraakt en nu minder burgerdoelen kan aanvallen in Oekraïne. President Zelensky zegt dat er 1000 drones zijn gebruikt bij nachtelijke aanvallen op Rusland. De Amsterdamse politie onderzoekt een steekpartij in de Tsaar Peterbuurt bij het centrum. Bij een huis lag volgens AT5 een hevig bloedende vrouw. Ze zou zijn neergestoken. In het huis was niemand meer. De politie hoopt dat er getuigen zijn of dat mensen beelden van hun deurbelcamera willen delen. In Leeuwarden heeft de politie ruim 100 flessen lachgas in beslag genomen. Die lagen volgens Omroep Friesland in een auto die midden in een woonwijk stond geparkeerd en waar mensen verdacht omheen liepen. Het lachgas is in beslag genomen. De flessen kunnen als er vuur bij komt exploderen. En de Duitse spoorwegen gaan dit jaar meer dan 1000 stations opknappen. Dat is volgens de topvrouw van het bedrijf hard nodig, want veel stations in Duitsland liggen er verwaarloosd bij. Het hele project gaat miljarden euro's kosten. Met dat geld wordt ook de veiligheid op stations flink verbeterd. Het is op veel plaatsen zonnig. Vanmiddag kan er in het hele land een bui vallen, maar er is ook dan ruimte voor de zon. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond is het weer droog. En dat was het nieuws op 538. 538 verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging A28 Hogeveen richting Assen bij Assen-Zuid. Door een ongeval 11 minuten vertraging. En er wordt ook gecontroleerd op je snelheid. De meest gemelde van dit moment. A2 Den Bosch richting Eindhoven oppassen 127,9. Als je je huis wil verduurzamen, begin je bij Praxis. Want het is vaak makkelijker gedaan dan gedacht. En dat weten de koppels van het blok ook. Voor de makers. Praxis. Wauw, bij Ethos de beste deals voor jou. Zoals heel veel Luco Vitaal, 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos. Maatje zijn is doen wat je al graag doet, maar dan samen. Ja. We koken allebei graag. We leren van elkaar. Dat is het leuke. Word ook wandel, kook, taal of gezelschapsmaatje. Lief zit in ons. Meld je aan op oranjefonds.nl/maatjes. Oranjefonds. Voor een verbonden samenleving. Nu bij Zeeman. Baby- en kinderjurkjes 2 voor 6 euro. En dames en heren basic t-shirts ook 2 voor 6 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn. 538 Stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 10. Leuk. Weet jij al wie het is? Raad de stem uit koffer 10. En win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. De 538 Dutch 1000. Marnix Westhuis. Samen tellen we af naar Koningsdag met de lekkerste hits van Nederlands bodem. Over Koningsdag gesproken, hoeveel tikkies denk je dat er vorig jaar zijn gestuurd tijdens Koningsdag? Het antwoord krijg je zo. Radio 562. De 538 Dutch 1000. 761. In de Dutch 1000, out of my bed. Hey, goedemorgen, Marnix hier. Even eerlijk zeggen, tikkies, betaalverzoeken. Betaal jij die altijd binnen 24 uur... of ben je nog wel eens een vergeter van het betalen van dit soort dingetjes? Ik probeer het zelf altijd binnen 24 uur te doen. Het lukt me vaak ook wel binnen 10 minuten. Het is een kleine moeite, toch? Ik bedoel, iemand schiet voor je voor. Betekent dat hij, dan wel zij, gelijk het geld terug moet hebben, toch? Zo simpel is het. Laten we een nieuwe trend starten. Zeker voor grote groepen. Hè? Bijvoorbeeld als je een vriendengroep van 12 man hebt. Dat dan de voorschieter 2 euro extra per persoon krijgt. Gewoon voor de moeite. Beetje waardering voor de geldschieter, toch? En dan heeft de voorschieter ook een soort gratis drankje of gratis hapje, weet je wel. Niets is zo vervelend als de hele tijd diezelfde vrienden moeten appen voor dat geld. Bloedvervelend. Over betaalbezoeken gesproken. Vorig jaar tijdens Koningsdag een record gezet, hè, in Nederland. 695.000 tikkies. Nou, daar moeten een paar zeker zijn gedaan tijdens 50 Koningsdag. En over geld gesproken. Def Rhymes, Doekoe nu op 760. 538.000. Radio 538. Iedereen houdt van Doekoe. Iedereen houdt van geld. Geld maakt niet gelukkig. Mijn vriend Def Rhymes wel. Boom, surprise. Wie is Peter op de buis, man. Het is de Franse, geen Henny Huis, man. Doe de televisie niet uit, man. Luister, ik ben te gek, net als seks in het duister. Luister, ik ben vrijgezellig, zijn er vrijgezellige dames in de huis? Hier heb je mijn type nummer 0666065. Dan gaan we naar een hotel, motel, holiday in. Ik ben de dames lieveling, vraag het maar aan je ex-vriendin. Iedereen zegt hotel, motel, holiday in. Als jij de staatsloterijen wint, krijg ik jouw pin, pin, pin, pin. Iedereen houdt van koekoek, ja, ja. Iedereen houdt van geld. Geld maakt niet gelukkig, mijn vriend heeft prime wear. Lekker, lekker, lekker, lekker, lekker. Ik laat je rrr, net als woed, woed, pekken. Mijn vriendin heet de Ini, Ini, Amini, Amini, Amini, Amini, Mo. Hallo schat, ik heb een bouwmoerbout, je komt zeker uit Paramaribo. Oh, ik heb een automobila en een javeur voor mij, javeur. Schat, ik sta nu voor jouw villa. Het is je hoofdpaas, getuige voor je deur. Dan gaan we naar de bioscoop en gezellig lopen in de Kralingse bos. Kan me niet schelen, wil alles met je delen. Zo maak je portemonnee maar los. Iedereen houdt van doekoe, ja, ja. Iedereen houdt van geld. Maar geld maakt niet gelukkig, mijn vriend heeft friends wel. Mijn basis en André Hazes, trouwens ook. Wel op de Russen, die willen me kussen. Colombianen, die willen me doof. En ik hoop dat je ex-genoot mij nu met rust laat. Jeff, ben jij een player? Wat is dat voor een kutma? Wie dat je bent, wie dat je bent? Ricky Lake. Noem je mij een hond, dan ben jij mijn team. De bom, de bom, de bom, de bom, de bom. Hij is de bom. Blijf lullen, ga ik naar hem toe, dan geef ik zo'n bam, bam, bam, bam, bam, bam. Zeg ik woe, ik jaag hem weg, ik zeg moe. Anders wordt hij mijn nagerecht, echt. En als je denkt dat ik er niks van kan bakken, dan stuur ik hem naar Gabbo Piet, dan kan hij lekker hangen. Iedereen houdt van doekoe, iedereen houdt van geld. Geld maakt niet gelukkig, van mijn vriend heeft friends wel. Iedereen houdt van doekoe, iedereen houdt van geld. Geld maakt niet gelukkig. Alle ballen verzamelen. Hier komt een smakje vangen van Havela. Ik ben een Zorro, geen Z, maar ik zet een D op jouw bil. Rutja kort, ik vind die kruttel tof, want ik kan toch lekker doen wat ik wil. En Daphne Dekker, die vindt me lekker. Nu zit ze aan mijn tennis racket. En ik hoop echt wel dat die Richard Kraai komt checken. Leontien, die wil me zien. Wie heeft die drie? Het achterkomt. En ik hoop echt wel dat Marco Borsato erachter komt. Dan word ik lekker populair en een miljonair. En trouw ik met Priscilla. Alle ballen verzamelen. Vakantie maar gezellig. Iedereen houdt van doel. Iedereen houdt van geld. Geld maakt niet gelukkig. Mijn vriend heeft prime wet. Iedereen houdt van doel. Iedereen houdt van geld. Geld maakt niet gelukkig. Mijn vriend heeft prime wet. De 538 Dutch 1000. Radio 759. I feel you breathing down my neck when I want space. I told you how I feel, but nothing changed. Am I wrong? Am I wrong? You can wrap your arms around me, that's okay. But when your hands run down my back, don't pass my ways no more. Anymore. You're giving me the wrong attention. For once I need you to listen. I'm not your object of affection. No more, anymore. I think it's better than running out with nothing left to say. Used to talk for hours, nowadays all the time we're spending is a waste. Want no more, anymore. Giving me the wrong attention. For once I need you to listen. I'm not your object of affection. No more. Gonna change my mind. Not this time, not this time. Oh, if you're waiting to see me cry, honey, you'll be waiting your life. Trust me, I'm not gonna change my mind. Not this time, not this time. No. It's better now, better now. Om trots op te zijn. De 538 Dutch 1000. 758. Jij vroeg, ben je veranderd? Het antwoord is nee. Maar om me heen doet iedereen vreemd. Ik ben nog steeds onzeker. Als 10 jaar terug, toen we dronken speelden en dronen van hoe ik nou leef. 1 miljoen sterren, als er een valt, dan heb je 1 miljoen mensen. Als er een valt, wat zou ik willen? Kind in Beirut, cowboys in Beirut, spelen op straat, s'avonds laat, schieten met scherpe sterren van de hemel. 1 miljoen sterren, als er een valt, dan heb je 1 miljoen mensen. Als er een valt, wat zou ik willen? Jij bent bang dat het schip zinkt, maar wij spelen door. Tot diep in de nacht kijken wij omhoog. Hoe een ster van 1 miljoen sterren. Als er een valt, dan heb je 1 miljoen mensen. 538, Dutch 1000, Frank Boeijengroep en 1 miljoen sterren op 758. En van 1 miljoen sterren naar 40.000 euro. Dat waanzinnige geldbedrag, dat kan van jou zijn. 538 Stemmenjacht. Laatste koffer in het spel, waarde van 40.000 euro. Als jij weet te raden welke stem verstopt zit in die laatste gouden koffer, dan is die 40.000 euro van jou. Meespelen? Super makkelijk. Meld je aan in de gratis app van 538 door te drukken op de grote groene knop. Wie weet speel je morgenochtend vanaf 6 uur wel mee met een nieuwe ronde Stemmenjacht. De 538, Dutch 1000. Onderweg is Bluff naar Afrojack, Rivers 757. Je droeg weer blauw die avond in de schaduw van zwak licht. Er werd geen gat gedicht met de brief die je me nazond. Tijd draait alles om, wat eerst prachtig was wordt lelijk. Wat je toen zo moeilijk vond, daar denk je niet meer aan. Laat je me nog gaan, wat onaf was blijft wel liggen. Je maakt niets ongedaan. Blauwe ruis in mijn ziel en in mijn oren.